بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي لله دركم فقد شدتم لنا صرح الكرامة بالحسام وبالدم، فتنبهوا للقادمات فحولكم أمم تصق ذيوب حقد المضرمين. الحمد لله معز الإسلام بنصره ومذل الكفر بقهره، والصلاة والسلام على إمام الموحدين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. زما محترم مسلمانان ورونو، الله عز وجل هر مطلوب ته رسیدل د پاره خپل چابيني مقرر کړی دي، لکه د مون چابي او دس کولې د حل چابي احرام ترل، او د نیکانو چابي رشته ویل دي، او د جنت چابي توحید عقیده ده، او د الله تعالی د مدد او غلبي چابي صبر کول دي. مهم دارنګه د هر خیر او شر دپاره الله عز وجل خپلې چابینې او دروازې مقرر کړې دي. کله چې انسان هغه دروازې ته راتګ وکړي نو مطلوب ته رسیږي. نو زما مقصد دلته دا خبره ده چې جنت ته د داخلېدلو دپاره یوازنۍ چابي کلمه د توحید ده، لکه په حدیث کې راځي: مفتاح الجنة شهادة ان لا اله الا الله. نبی سم فرمایي چې د جنت چابي ګواهي ورکول دي، دې خبرې چې نشته بل معبود مګر یو الله دی، یعنی د الله تعالی د وحدانیت ګواهي ورکول. امام بخاري رحمه الله په خپل صحیح کې د وهب ابن منبه نه نقل کوي، هغه وایي: انه قیل له الیس مفتاح الجنة لا اله الا الله. وهب ابن منبه ته وویل شو چې آیا د جنت چابي لا اله الا الله ویل نه دي؟ قال: بلا. نغي ولا شول دغه كلمات التوحيد ده جنت چابي ده، ولكن ليس من مفتاح الا وله اسنان. لكن داس يو چابي نشته چې دغه د پاره غاخونه نه وي. فإن اتيت بمفاتيح له اسنان فتح لك والا لم يفتح. كثير ته داس چابي نه ځان سره راوړلې چې دغه غاخونه دغه دروازه به تاته کولاوش، او که دغه شان چابي نه درانور نه به کولاوي. مقصد دا چې د جنت چابي او کنجي کلمه د توحید ده، او صرف د دې اقرار دا هیڅ پیدا نه ورکوي تر څو چې د دې په ارکانو او په شرطونو عمل ونه کړي، او د دې د نواقضو نه ځان ونه ساتي. ځکه چې د دې مثال بیا د هغه چابي دی چې غاښونه نه لري، نو د جنت دروازه به پسې څنګه کولاوشي؟ نو د کلمې د احکامو پیژندل لازم دي، ځکه چې اکثر خلک په اوس زمانه کې په شرک او طاعه کې واقع دي، لکه د نبی صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې په شرک دعا کې واقع و. نو په دې وجه د عقیدې دوره په نوم د البراعة فی تبیان شرک الطاعة شروع کړه، د دې لپاره چې ټول مؤمنان سړي او زنانه د دې نه پیدا واخلي او د خپلې عقیدې اصلاح په دې سره وکړي. خو لیکن د پیدې اخیستلو لپاره مهمه خبره دا ده چې د درس اهتمام او پابندي وکړي، او پوره توجه سره ورته کښېني، او د عمل په نیت باندې واوري. نو مخکې د دې نه چې مقصود ته راشو، د مقدمې په شکل به د یو سوال جواب چې دا ذکر کړو د الله تعالی په مدد سره. سوال دا دی: لماذا الجهاد فی سبیل الله؟ چې دغه جهاد چې د ډېر پوهه زمانې نه راشروع دی او تر قیامته به جاري، دا د څه مقاصدو دپاره کیږي، څه اهداف لري؟ نو د جهاد اهداف چې دی دا په دې مقدمه کې بیانیږي. جهاد دپاره یو څو اهداف دي. اول هدف او مقصد د جهاد هغه دا دی چې د الله عز وجل بندګي وشي، ځکه چې جهاد دا ډېر اوچت عبادت دی. الله تعالی خپل پیغمبر ته په دې معنی امر کړی دی. الله فرمایي: فقاتل فی سبیل الله لا تکلف الا نفسك. جنگ وکړه د الله تعالی په لار کې، ته ذمہوار نه یې مګر د خپل ځان. او په حدیث د ابو هریره رضی الله عنه کې دی: هغه وایي جاء رجل الى رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال. د الله رسول صلی الله علیه وسلم ته سړی راغی، ویویل: دلني على عمل يعدل الجهاد. ما تدسي وعمل لا وشه وچغه د جهاد سره برابري. قال: لا اجده. نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې زه داسې عمل نه مند کوم چې هغه د جهاد سره برابري. قال هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخل مسجدك فتقوم ولا تفتر؟ بيوتو ولا يستاد وشتده چه كل مجاهد جهاد توزي أو تجمعات داخل شي ومن زمان ودريجي أو دمان زنا نستريكيجي وتصوم ولا تفتر أو روجي نسي أو نبوزكيجي. قال ومن يستطيع ذلك؟ ندغس اليوية لچه دي وس دچاده يعني دا وس خيصو كم نلدي أو دا يخيني خبر دا ذكا چه شقا ورز كمان زمان ودريدل او بیا دا غشان هر ورځ روزنی ول دا د انساني طاقت او وسنه بار دي ځکه انسان ډیر کمزور دی وراکس کاک ته ضرورت لري خوب ته ضرورت لري او قضای حاجت ته ضرورت لري نور ضرورتونه لري نو د انسان دغه وس نشته دی نو معلومه شو چې جهاد سره یو عمل نه برابري همدارنګه الله عز وجل په قران کې جهاد ته تجارت ویل دي الله فرمایي يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يا مؤمنان الله أي تستغنى كم داسي التجارة جتاسو درناك عذاب نخلاسك ونجاة تصدرك أغداد جتاسو بإيمان عليك الله ودغيب رسول بانده او جهاد بکوی د الله تعالی په لار کې په خپل مالونو ځانونو سره دا ساس د پاره غوره دی که چیرته تاسو پوهیږئ دلته جهاد ته الله تعالی تجارت ویلی دی خو لیکن د دې تجارت دپاره الله تعالی درې شرطونه بیان کړي دي اول شرط دا دی چې د اهل سنه والجماعت د عقیدې مطابق به په الله باندې ایمان لري دویم شرط دا دی چې د الله تعالی په رسول باندې به ایمان لري او دریم دا دی چې د الله تعالی په لار کې به جهاد کړي نو سې دې آیات سره هر مؤمن ځان وتلی که چیرته یو مسلمان د الله تعالی په لار کې جهاد کوي نو په دغه تجارت کې حصه دار دی او دغه تجارت په دې باندې تحصیلیږي او که جهاد نه کوي نو دغه پیدونه محروم دی دویم مقصد د جهاد هغه دا دی چې نور خلک د الله تعالی عبادت ته رابلل ځکه چې الله تعالی انسانان وفيران دا عبادة دا فارة فيدا كل الله فرماي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما ندي فيدا كل فيران الإنسان مقر دخل بندقي وعبادة دا فارة ودي وجنا صحابو چي كلاو بارس ولو باندي جنكو نغيم تتبوس كلاو وتبيلو چي ما الذي جاء بكم تاسو ماني سبع عيسي چي بمانغو ماني جنكو ولي راماني جنكو نصحابو تجواب كلاو وتبيلوا جئنا لنخرج الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد من جديد فار راغلي چه خلق دا بندگان و دا بندگين رو باسو دا اللہ تلا بندگي تا چه دا اللہ تلا بندگي خلقو کی نوش چه من فکر و نظر وكو اكثر خلق دا شیطان پا عبادت کی اخت دي نو دي وجن جهاد تا ضرورت رازي دارنگا فبل زي که اللہ تلا فرمائي يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون نبدي آيات كما الله تعالى طول إنسانا تدخل عبادة ودمان دقي أمر كرده شيء إيه بندقانو إيه إنسانا تاسد ما بندقيوك ده هغه رب بندگی وکړي چې تاسو پیدا کړی او به د خپل قدرت دلایل پیش کړلی چې ګوره الله داسې ذات دی چې ځمکه او اسمان یې پیدا کړلی او تاسو یې رزق درکړی دی نو دغه رب د عبادت مستحق دی د هغې سره شریکان مه جوړوئ نو په دې ایت کې الله تعالی امر کړی دی په خپل عبادت سره او منع یې کړله ده شریکان نه نو کله چې داسې خلک د الله په ځمکه موجود وي چې د الله تعالی سره شریکان جوړوي نو جهاد به ورسره کیږي د دې لپاره چې د الله تعالی بندګي وکړي ولیکن په جهاد سره به څرنګه انسانان د الله تعالی عبادت ته رابلل کیږي په څه طریقو باندې به رابلل کیږي نو دغه طریقې چې دا واضحه دي هغه دا چې په جهاد سره د شرک اسباب ختمیږي لکه د شرک مرکزونه د شرک اړې دا په جهاد سره ختمیږي زیارتونه شو مزارونه شو دغه شان نور شرکي مراکز دا صرف او صرف په جهاد سره ختمیږي همدارنګه د شرک او مدرسې چې دا په جهاد سره ختمیږي لکه د شیګانو ایمان بارګاش او هغه معهدونه او کلیات او کالجونه چې په هغې کې وضعي او بشري قوانین چې لوستل کیږي او دغه شان د شرکه معلمین او استادان چې دا ختموله نو هر کله چې دغه اسباب د شرک د په جهاد سره ختم شي نو ټول خلک به یوازې د الله تعالی بندگی کوي. درېم مقصد د جهاد هغه د فتنې ختمول دي، ځکه الله تعالی فرمایي وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. تاسو جنگ وکي الله دې دې کافرانو سره تر دې چې هیڅ فتنه پاتې نشي او دین ټول یوازې الله درشي. د فتنې معنا دلته امام احمد رحمه الله داسې کړله، الفتنة وهي الشرك، فتنې نه مراد وهي الشرك دی، خو لیکن دا یې لفظي معنا نه ده، بلکې د فتنې لفظي معناګانې دا دي: الاختبار والامتحان والتمحيص والابتلاء. یعنی فتنه چې د امتحان ته ویل کیږي. نو امام احمد رحمه الله څنګه په شرک سره ولا معنا کړله؟ د دې څه وجه ده؟ د دې وجه دا ده چې د فتنې بله معنا هغه داسې ده: تعریض الانسان على التعذیب والعقوبه لحمله على ترک دینه. یعنی انسان ته تکلیف ورکول، سزا ورته ورکول د دې لپاره چې د خپل دین نه واوړي. په دې معنا باندې دلیل څه شی دی؟ دلیل په دې معنی د الله تعالی د کتاب نه هغه دا دی چې الله فرمایي یومهم على النار یفتنون، په هغه ورځ باندې چې د کافران به په جهنم باندې پیش کولی شي. یفتنون دلته ده په معنا د یو ورځون سره دی، نو فتنه په معنا د عرض سره راغله، پیش کولو سره. په دې معنی دلیل چې فتنه سزا ورکول انسان ته چې دین پرېږدي او د دین نه واوړي هغه دا آیات دی چې الله فرمایي ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا. سورة بروج کې الله دا آیات ذکر کړی دی: هغه کسان چې تکلیف ورکوي مؤمنانو سره او زنانو ته. نو د اصحاب الاخدود د فتنې طریقه چې دا خو معلومه وه چې هغوی به ورونه بل کړي وو په کندو کې، او دا چا چې ایمان راوړی نو دا خلک یې نیولي وو او په دغه ورونو باندې پیش کول. ورته ویل به چې یا د ایمان نه تیر شه، نو بس تا ته به مونږ څه نه ویو او که نه دې اور ته دې اچوو. نو معنی د فتنې همدغه شوه چې تعریض الانسان للتعذیب لحمله على ترک دینه. انسان تکلیف ته پیش کول دی دپاره چې د خپل دین نه واوړي، کفر قبول کړي. نو د فتنې مساق اوس زمانه کې دا څه شی دی؟ دا د کفار او مرتدینو دغه جیلونه دي چې مؤمنانو ته پکې سزاګانې ورکوي او د دین پرېښودلو ته یې مجبوره کوي. نو د جهاد غټ مقصد دا دی چې دغه جیلونه بند شي او بندیان ترې آزاد شي. او د نبی صلی الله علیه وسلم په دې حدیث عمل لاشي چې فرمایي فک العانی، تاسو بندیان آزاد کړئ. خو الحمدلله چې د اسلامي خلافت د مشرانو اولنی هدف د کفار او د مرتدینو دغه جیلونه ماتول دي، چې دا په اکثر ولایتونو کې دا کار شوی دی او همداسې به انشاءالله دا سلسله جاری ده الله په مدد سره. نو د جیلونو ختمول دا ځکه لازم دي چې په دې کې مؤمنانو ته تعذیب او سزاګانې ورکول کیږي او خپل دین پرېښودلو ته یې مجبوره کوي. نو بیا چې کوم آزاد خلک دي هغه دغه تعذیبونو او سزاګانو نه خبر شي، نو هغه هم بیا د یېرې د وجې نه د دین ډېر احکام چې دی پرېږدي، چې بیا د دې په وجه باندې دین ختمیږي او د دې په ځای شرک قایمیږي. نو دې وجه نه امام احمد رحمه الله د فتنې معنا په شرک سره کړې ده: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه، قال حتى لا يكون شرك. یعنی جهاد وکړي د کافرانو سره تر دې چې شرک ختم شي. نو اوس چې څوک جهاد د دې په ځای باندې بل یو بدیل لټوي لکه مظاهرې کول شو، نو دوی هېڅکله په دغه کارونو سره د کفارو کوم جیل نه شي ماتولی او نه د کفارو کوم ظلم مخه نیولی شي، ځکه چې دغه حل نه دی. حل همغه دی کوم چې الله او د الله رسول ښودلی دی. که چېرته دغه الهي علاج او حل وي، نو په دې باندې به اوس دا ټوله دنیا فتحه شوې وي. خو لیکن الهي علاج هغه دا دی چې د کافرانو سره جهاد وشي. نو که دې ته مسلمانانو توجه وکړي، نو کفارو د ظلمونو مخنیوی به وشي او مؤمنانو ته به عزت حاصل شي. نو دغه یو درې مقاصد دا په دې درس کې ذکر شو. انشاءالله چې آینده کې به بیا نور مقاصد ذکر کړي. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. فهم الغثاء وحاصبات جهنم، أفدي الخلافة بالنفيس وبالدم، حتى تظل منارة للمسلمين، هي رمز إسلامي ودار خلافتي.